أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 112 İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayet, 15 kelime ve 47 harften ibarettir. Sure yalnız Allah'a tahsis edildiği ve sırf O'nun sıfatlarından bahsettiği için Allah'ın birliğini halis kılmak manasında İhlas adını almıştır. Marifet, tevhid, esas, necat, nur, tefrit, tecrit, velayet, cemal, nisbe, samet, muavize, mani'a, bera'a, müzekkire ve iman gibi isimlerle de anılır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahmanirrahman, Rahim'i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kul de ki huve o, Allahu Allah, ahadun tektir. De ki o Allah tektir. Allahu Allah, samedu, samettir. Allah samettir. Samet her şeyde kendisine ihtiyaç duyulan efendidir. Lem yelid doğmamış ve lem yulet ve doğurmamıştır. Doğmamış ve doğurmamıştır. Ve lem yekun ve değildir lehu ona kufuven denk ahadun hiçbir şey ve hiçbir şey ona denk değildir. Kur'an'daki bilgiler ana hatlarıyla Allah hakkında bilgi, marifetullah, Allah ahiret bilgisi ve doğru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrılır. İhlas suresi bunlardan ilkini yani marifetullah ve tevhid konusunu ihtiva etmektedir. Kur'an'daki diğer hükümler bu suredeki tevhid temeline dayandığı için sure Kur'an'ın üçte birine denk görülmüştür. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.